Karibu mpenzi msikilizaji katika habari hii. Kwanza habari kuu. Kifungo cha maisha ni maamuzi yaliyochukuliwa na mahakama kuu ya Kayanza dhidi ya watu watatu wanaotuhumiwa kumuua mtu mmoja katika kijiji cha Mkona tarafani Kabarore. Na vyama vya kisiasa MRC Rurenza Ngemero na AND inadohoka vyapendekeza serikali kuboresha usalama ni baada ya mlipuo wa guruneti juma inayopita katika kituo cha magari yanayoelekea kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Na bidhaa zinazotengenezwa katika unga wa ngano zapanda bei mkoani Rumonge kuanzia Jumatatu hii. Kwa hayo na mengine, jiunge nasi Eric Uwimana na tuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean Dodieu Irakoze, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Kifungo cha maisha na malipo ya fidia kimadili ya milioni 15 kwa familia ya marehemu. Hayo ni maamuzi yaliyochukuliwa na mahakama kuu ya Kayanza dhidi ya watu watatu wanaotuhumiwa kumuua mtu mmoja katika kijiji cha Mkona tarafani Kabarore ambaye mwili wake ulikutwa mtoni Kanyaru. Ilikuwa katika kesi ya dharura iliyoendeshwa mchana wa Jumatatu hii. Washtakiwa hao wamekataa kitendo. Patrick Sengiyumva ana mengi zaidi. Katika kesi ya dharura ya hapo jana Jumatatu, washitakiwa walikuwa wanaume watatu ambao ni dadisi wa kuchunga madini yasisafirishwe katika njia za kimagendo kutoka tarafani Kabarore mkoani Kayanza kwenda nchini jirani Rwanda, kazi ambayo waliipewa na tajiri mmoja tarafani Kabarore anayejishughulisha na uchimbaji wa madini na kuyauza. Katika kesi hiyo mwendesha mashtaka mkoani Kayanza akawahutumu makosa ya kuyafanya mauaji yaliyotokea Ijumaa iliyopita kijijini cha Mkona tarafani Kabarore mkoani Kayanza. Mwendesha mashtaka mkoani Kayanza kasema kuwa watu hao walimuua mtu kwa kumchoma vyuma usoni, akithibitisha kuwa baada ya mauaji hayo washtakiwa walikamatwa na vyuma walivyotumia kwa kumuua mtu huyo. Alisisitiza pia kuwa maiti ya marehemu yalikuwa na vidonda vionyeshavyo kuwa aliuawa kwa kuchomwa vyuma, jambo ambalo lilitupiliwa mbali na washtakiwa. Washtakiwa hao walipojitetea wakasema kwamba kifo cha aliyefariki dunia kilisababishwa na maji ya mto Kanyaru akiwa anatafuta mfuko wa madini aliyekuwa anataka apeleke nchini Rwanda kinyume na sheria. Aidha, shahidi waliokuwepo bondeni Kanyaru wakati wa mauaji wakasema kuwa watu watatu hao washtakiwa ndio walimuua mtu huyo, wakieleza kuwa walishuhudia hayo kwa macho yao wakimchoma vyuma. Nyuma ya kuweka kesi falahani, hakimu kiongozi wa mashtaka akasema kuwa washtakiwa wanahukumiwa na makosa ya mauaji, na hatimaye kesi ilipoamuliwa wakatumiwa kifungo cha miaka ya maisha yao yote gerezani na kulipa kwa familia ya aliyeuawa faini ya franga milioni 15 sarafu za Burundi. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Nsengiyumva. Daima kwenye ukurasa wa usalama, chama AND inadohoka kinatupilia mbali shambulio la guruneti lilioendeshwa katika maeneo mbalimbali, hasa katika nafasi za makusanyiko ya watu kikiwemo kituo cha magari yanayoelekea kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Kulingana na kinara wa chama hicho Gasper Kobako, ni marufuku kuondoa maisha ya moto. Kwake ingekuwa vizuri watu wawe waangalifu sana na taasisi za serikali zinazohusika na usalama kutumika ili wahusika katika vitendo hivyo waadhibiwe. Na katika chama MRC Rurenza Ngemero wanaona kwamba kuyumba kwa usalama kunaweza kuwa na uhusiano na hali inayozorota ya kiuchumi nchini Burundi. Kinara wa chama hicho anaona pia inahitajika kufanya uchunguzi taratibu ili kutambua wahusika na kulipua maguruneti hayo. Mwalimu Juvenal Ngogwa Nubusa anatolea wito serikali kuendeleza mazungumzo na washirika wake ili kutafuta suluhu ya masuala ya kiuchumi. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Radio Isanganiro inasikika kutoka mjini Bujumbura. Baadhi ya wabunge wanatofautiana na wizara na waziri wa mawasiliano kuhusiana na ufichuzi wa vyanzo vya habari, ijapokuwa vimeanishwa kwenye mswada wa sheria unaohusu vyombo vya habari nchini Burundi. Walizungumza wiki iliyopita wakati wa uchambuzi wa mswada huo. Na bei za bidhaa zinazotengenezwa katika unga wa ngano zapanda kutoka pesa 100 hadi 300 tangu Jumatatu katika mji wa Rumonge. Wauzaji wa bidhaa hizo wanaeleza kuwa bei za ununuzi zimerekebishwa kwenda juu, wakati ambapo wachomaji wa mikate wanazungumzia halama kubwa ya uzalishaji. Wateja ambao walizungumza wamependekeza serikali ya Burundi kufanya kila kitu ili kupunguza mateso yao. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge, Jean-Pierre Misago. Na kwenye ukurasa wa kilimo, baadhi ya wakulima kwenye kijiji Rutegama mtani Gitega, kijijini ni mkoani Gitega, wanasema kuwa mavuno ya maharagwe yanaweza kupungua kufuatia konokono walioshambulia mashamba yao. Wakulima na viongozi tawala ngazi ya msingi wanasisitiza kuwa hawajaona mtaalamu yeyote wa kilimo kuwaonyesha jinsi ya kupambana na konokono hao. Wanaomba mafundi wa kilimo kujitolea na kuwaonyesha wakulima jinsi ya kupambana na wadudu hao. Hata hivyo, kiongozi wa mazingira, kilimo na ufugaji mkoani humo anaashiria kuwa katika kila kijiji kuna fundi wa kilimo. Anatoa wito kwa wakulima kuwaita kila mara akidai kuwa wamewekwa huko kwa ajili yao. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Gitega, Arthur Kavabushi. Na kwenye ukurasa wa afya, kuna njia ya kuhifadhi dawa kulingana na aina ya dawa hiyo. Daktari Dedite Mbonyingingo ni mkurugenzi wa mamlaka ya udhibiti wa dawa na chakula nchini Burundi. Anaonyesha kuwa kuna dawa ambazo zinapaswa kuwekwa kwenye friji, lakini hayo yakipendekezwa na daktari. Anaonyesha pia kwamba kuna muda unaofaa wa kuhifadhi dawa, muda huo ukiweka mara nyingi na mganga. Habari hii imetungwa na mwenzetu Onera Mucho. Na kwenye ukurasa wa elimu, viongozi wa shule zilizo nchini ya uongozi wa makanisa katika tarafa na mkoa wa Rumonge wametakiwa kuwekeza kwa kiasi kikubwa katika kuboresha ufaulu katika shule hizo. Katika kikao kilichoitishwa Jumatatu hii na katibu tarafa Rumonge, kiongozi wa elimu mkoani humo alikuwa ametangaza kwamba kati ya shule 20 za mwisho katika mtihani wa kuandaa mtihani wa taifa wa mwaka 2024, shule hizo 17 zinatoka tarafani Rumonge, huku shule 14 kati ya hizo 17 zikiwa shule za chini ya uongozi wa makanisa. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge, Jean-Pierre Misago. Daima kwenye ukurasa wa elimu, muda mfupi kabla ya mtihani wa kitaifa katika darasa la 9, ofisi ya elimu ya mkoa Changuzo iliziomba shule kuwavuta wanafunzi wanaonyesha matokeo ya chini katika mtihani ya maandalizi ya mtihani huo. Huo ni ujumbe uliotolewa na kiongozi wa elimu mkoani humo Jumatatu hii kwa viongozi na walimu wa darasa la 9 wakati wa tathmini ya matokeo ya mtihani wa maandalizi uliofanyika hivi karibuni mkoani humo. Kiongozi huo anapendekeza shule zilizoshika nafasi ya mwisho katika mtihani huo kuongeza bidii ili kufaulu mtihani wa kitaifa. Walimu wakuu waliombwa kupanga shule zao vizuri na walimu kuendesha masomo ya kurudia. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Changuzo, Raymond Mudende. Habari za kimataifa. Nchini Mali, kabla ya kuhitimisha habari hii, vyama kadhaa vya kisiasa na mashirika ya kiraia Jumatatu ya wiki hii yametoa tangazo kukataa hitimisho la mkutano wa mazungumzo ya kitaifa yaliyoandaliwa na utawala wa kijeshi, ambapo yalipendekeza jeshi kuongezwa muda zaidi ya kuongoza. Mali imekuwa ikiongozwa na wanajeshi tangu walipopindua serikali mwaka 2020 na mwaka 2021, ambapo Kanali Assimi Goita alizindua mazungumzo ya kitaifa mwezi Disemba kujaribu kupata maridhiano ya kumaliza mzozo wa kisiasa kwenye taifa hilo. Katika taarifa ya pamoja, vyama na mashirika hayo ya kiraia wamesema hawaungi mkono makubaliano yaliyopatikana na kuongeza kuwa walioshiriki wengi ni wa mrengo wa kijeshi. Aidha, wameongeza kuwa kilichofanywa na utawala wa kijeshi ni kinyume na makubaliano ya awali yaliyoratibiwa na ECOWAS, ambapo jeshi lilitakiwa kuwa limemaliza muda wake na kuitisha uchaguzi mpya. Hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Wimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Kwaheri.